اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چل کے ناظرین, سلسلہ ہے ذہنی آزمائش, اور آج بھی دوسرا پری کوارٹر فائنل ہونا ہے جو ہمیں ایک ٹیم ایسی عطا کر دے گا آج کا سلسلہ جو کوارٹر فائنل کی طرف چلی جائے گی. مدنی چل کے ناظرین, روزانہ ہی یعنی منگل بدھ جمعرات تین سلسلے ہم لے کر آپ کے لیے حاضر ہوتے ہیں. آج تو بڑی مبارک رات ہے, شب جمعہ ہے, دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے, درود پاک کثرت سے پڑھنے کی رات ہے. دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں درود پاک کی کثرت آپ نے کرنی ہے. اور یاد رہے جمعہ کا دن سبحان اللہ, احادیث کرام میں اسپیشلی خاص طور پر جمعہ کے دن درود پاک پڑھنے کے فضائل بیان ہوئے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی بڑی پیاری حدیث جس کا مضمون ہے کہ جو جمعہ کے دن 200 بار درود پاک پڑھے اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو انشاءاللہ نیت کرتے ہیں کہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے. آئیے ایک بار پھر محبت سے درود پاک پڑھ لیں, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو میٹھے اسلامی بھائی, شروع کرتے ہیں آج کا دوسرا پری کوارٹر فائنل, اور آج انشاءاللہ ہمارے مقابلے ہیں ڈیرہ اللہ یار اور اسلام آباد. بلوچستان کی ٹیم ہے اور دوسری پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سے آئی ہوئی ٹیم ہے. دونوں ٹیموں کے مقابلے کو آغاز کرنے سے پہلے ہم آپ کے سوال کا جواب دیا کرتے ہیں جو پہلے سوال کیا گیا پچھلے سلسلے میں. آج اس کا جواب انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد آپ کو انشاءاللہ دیں گے, اور سوال جو کرنا ہے وہ آ چکا ہے, پہلے وہ کر لیتے ہیں. آج کا سوال مدنی چینل کے ناظرین, جو آج آپ سے سوال کیا جا رہا ہے, جو سلسلے کے اختتام سے پہلے آپ نے جس کا جواب دینا ہے, وہ کون سا پانی ہے جس کا ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ اس کا مزہ بدلتا رہتا ہے. تو پانی کون سا ہے کہ جس کا مزہ ٹیسٹ چینج ہوتا رہتا ہے؟ جواب کہاں سے ملے گا؟ ماہنامہ فیضان مدینہ مارچ کا ہو سکتا ہے آپ نے حاصل کر لیا ہو, نہیں کیا تو حاصل کر لیجئے, ڈاؤن لوڈ کر لیجئے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے, تو انشاءاللہ آپ اس جواب کو آسانی سے پا لیں گے. بہت پیارا پانی ہے, کون سا ہے سلسلے کے آخر میں بتائیں گے. آئیے مدی چل کے ناظرین سلسلے کو آگے لے کر چلتے ہیں, مگر آج آپ کی رائے درکار ہے, ڈیرہ اللہ یار یا اسلام آباد. رائے دیجئے دعوت اسلامی کے جو ہمارا فیس بک پر مدنی چینل لائیو کا جو پیج ہے وہاں پر بھی آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں. اسی طرح آپ ہمیں میسجز کر سکتے ہیں کہ آپ کی رائے کیا ہے, اور پھر انشاءاللہ ہم بتائیں گے آپ کی رائے کیا تھی اور نتیجہ کیا نکلا. ڈیرہ اللہ یار اور اسلام آباد کے اسلام آباد سے گزارش ہے کہ وہ اپنی اپنی جگہ پر تشریف لائیں اور ہم سلسلے کو باقاعدہ آگے لے کر چلتے ہیں. ماشاءاللہ دونوں طرف کے اسلامی بھائی آ چکے ہیں اور ہم سلسلے کو اب آگے لے کر چلیں گے. پہلے ان کا تعارف حاصل کرتے ہیں. ڈیرہ اللہ یار بڑا یوں سمجھیے کہ پاکستان کا وہ شہر ہے جو اتنا زیادہ معروف نہیں ہے, نون نہیں ہے, مگر ماشاءاللہ وہاں بھی دعوت اسلامی کا مدری کام ہے, اور وہاں سے اسلامی بھائی آئے ہیں اور اتنا اچھا آئے ہیں کہ پری کوارٹر تک پہنچے ہیں. کیسے پہنچے ہیں یہ بھی آپ کو دونوں ٹیموں کے بارے میں بتائیں گے, مگر پہلے تعارف لیتے ہیں. ڈیرہ اللہ یار کے اسلامی بھائی ذرا اپنا اپنا نام بتائیں, اپنا شعبہ بتائیں. محمد آصف عطاری, پاک جازی, کابینہ بلوچستان, مجلس اصلاح برائے قیدیات. جی ماشاءاللہ. جی محمد عیسیٰ عطاری, پاک اجازی, کابینہ, ڈیرہ اللہ یار, مجلس اصلاح برائے قیدیان. ارے بھائی قیدیوں کی اصلاح کرنے والے آئے ہیں. جی ذیشان اکبر عطاری, مرکزی جامعۃ المدینہ, فیضان مدینہ, درجہ دورہ حدیث, اور تعلق ڈیرہ اللہ یار پاک فیضی کابینہ سے ہے. جناب ڈیرہ اللہ یار کے ایک طالب علم ہیں اور اصلاح برائے قیدیان. یہ اصلاح برائے قیدیان کیا ہے بتاتا چلوں کہ دعوت اسلامی کا ایک شعبہ وہ ہے جو جیلوں میں جا کر قیدیوں کی اصلاح کا کام کرتا ہے, اور یہ اسلامی بھائی ماشاءاللہ اس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں. کیا فضا ہے ڈیرہ اللہ یار میں, لوگ آپ سے کوئی رابطہ کر رہے ہیں, وہاں دیکھا جا رہا ہے ذہنی آزمائش, آپ یہاں تک پہنچے, کچھ بتائیں اس بارے میں. جی الحمدللہ بہت سارے اسلامی بھائی ذہنی آزمائش سلسلہ دیکھ رہے ہیں, اور آج بھی بہت سارے اسلامی بھائیوں نے وہاں پہ سلسلہ دیکھنے کا نیت بھی کر لیے, اور یہاں تک کہ وہاں پہ ہمارے علاقے میں 10 بجے بجلی چلی جاتی ہے. اچھا تو اسلامی بھائی نے یہ بھی ہمیں بتایا کہ ہم نے جنریٹر وغیرہ کا بندوبست کیا ہے, انشاءاللہ ہم لائیو یہ پروگرام دیکھیں گے. چلیں جناب, جنریٹر کے انتظام ہو رہے ہیں, اجتماعی طور پر جمع ہو کے ڈیرہ اللہ یار میں اور بلوچستان میں, ہمیں امید ہے کہ اپنی ٹیم کے لیے, اپنے اسلامی بھائیوں کے لیے سلسلہ دیکھا جا رہا ہوگا. اسلام آباد کے اسلامی بھائیوں سے پوچھتے ہیں یہ کہاں سے آئے ہیں اور ان کا کون سا شعبہ ہے. جی محمد وقاص ریاض عطاری, شعبہ تعلیم سے تعلق ہے اور بی ایس ابھی کمپلیٹ کیا ہے. ٹھیک ہے جناب. جی ابو ہریرہ عبد الخالق عطاری, واکینٹ سے تعلق ہے, دعوت اسلامی میں مجلس تجدید و تکفین کی ذمہ داری علاقہ سطح پہ اور ایک مسجد میں الحمدللہ جمعہ پڑھانے کی شرف بھی نصیب ہوتا ہے. ماشاءاللہ. جی محمد جان زیب اتاری درجہ رابعہ جامعہ المدینہ فیضان مدینہ اسلام آباد فیضان مدینہ جامعہ المدینہ کے طالب علم بھی. اپنا مائک اپنے قریب کر کے ایڈجسٹ بھی کر لیجئے گا. اب میرے پیچھے اسلامی بھائیوں, کل پہلا پری کوارٹر فائنل ہوا, بہت زیادہ پیچ و خم آئے کل کے مقابلے میں, کس ٹیم نے کس کو پیچھے چھوڑ کر آگے کا سفر طے کیا. آئیے دیکھتے ہیں گجرانوالہ اور مجلس تاجران کے درمیان جو کل پہلا پری کوارٹر فائنل ہوا تھا, کیسے ہوا اور نتیجہ کیا نکلا. چلو چلو سمیٹ لو برس رہا ہے. سلسلہ ذہنی آزمائش لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں. آج گجرانوالہ اور مجلس تاجران کے اسلامی بھائیوں کے درمیان مقابلہ ہے. علم نور ہے. مریض کی عیادت کرنے کا کیا حکم ہے؟ مریض کی عیادت کرنا سنت ہے. اگر اس آپ اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کو تکلیف ہو رہی ہو تو یہ نہ کرنا چاہیے. جواب درست دے دیا ہے. خدا نے کہہ دیا محبوب سے کہ محشر میں گناہگاروں کا تم خود ہی انتظام کر لینا. گناہگاروں کا تم انتظام کر لینا. جواب درست دے دیا ہے. خطیب الانبیاء کس نبی علیہ السلام کا لقب ہے؟ حضرت ابراہیم, حضرت شعیب یا حضرت اسحاق علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام؟ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام. آپ سے غلطی ہو گئی ہے. آہ قسمت مجھے دنیا کے غموں نے روکا. ہائے تقدیر کی تیبہ مجھے جانے نہ. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. نمبر ایک کھانا کتنی انگلیوں سے کھانا سنت ہے؟ کھانا تین انگلیوں سے کھانا تین انگلیوں سے کھانا سنت ہے. جواب درست دے دیا ہے. درست کیجیے. بسنت میلہ. جواب درست دے دیا ہے. اور یہ مقابلہ مجلس تاجران, پہلی وہ ٹیم ہے جو ہمارے پہلے کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی ہے. مجلس تاجران کے اسلامی بھائی, ان ایکسپیکٹڈ ون تھی یہ, غیر متوقع جیت تھی, لیکن یہ اپسٹ کر گئے ہیں, گجرانوالہ والوں سے آگے نکل گئے. اور آج دیکھتے ہیں ڈیرہ اللہ یار یا اسلام آباد, کس ٹیم نے آگے جانا ہے. مدری چل کے ناظرین آپ بھی رائے دیجئے, ڈیرہ اللہ یار یا اسلام آباد, دیکھتے ہیں آپ کی رائے کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے یا نہیں. اس سے پہلے کہ ہم اپنے سوالات کے سلسلے کو آگے لے کے چلیں, ہم اپنے پچھلے سوال جو کر کے گئے تھے اس کی قرآن دازی بھی کریں گے اور اس سوال کا جواب بھی دیں گے. سلمان بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سلمان بھائی ذرا بتائیے سوال کیا چھوڑا تھا ہم نے ہمارے مدنی چل کے ناظرین کے لیے, جواب اس کا کیا ہے, اور اب دیکھتے ہیں انعام کس کو ملتا ہے. جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ان صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ کا نام بتائیں جن کے والد, بیٹے, بیٹیاں, پوتے اور نواسے بھی شرف صحابیت سے سرفراز ہوئے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. اس کا جواب ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. واہ واہ واہ. اور اس کا جواب تھا مہنامہ فیضان مدینہ مارچ میں. واہ. جنہوں نے درست جواب دیے ان میں سے جو نام پہنچے ان میں سے سلیکٹڈ نام بنت محمد امین ٹھکری والا, بنت شبیر لالا موسیٰ سے, قمر اتاری راول پنڈی, حسن اختر گجر خان, ام مزمل سبی سے, بنت عطا محمد اتار نگر ٹنڈو جام, عبداللہ اتاری میلسی, سید فرید الدین اتاری عرب شریف, طیب اتاری چمن اتار چنیوٹ, ام شہریار سکھر سے, ام فہد روحیلہ والی سے, ملک عبد الرزاق کوٹلی لوہارا ضیا کوٹ سیالکوٹ سے, ناصر فتح پور لیا, طلحہ اتاری ظفروال, ام مزمل باب المدینہ کراچی, ام صادق شہر نوری, بنت الیاس اتاریہ جوہر آباد, میرا بخش اتاری سوئی بلوچستان, ابو صالح امریکہ, ظہور احمد ٹنڈو آدم, بنت عبد الرشید دبئی عرب امارات, بنت محمد صادق خانقاہ شریف, وسیم اتاری کانا نو مرکز الاولیاء لاہور, محمد نعیم اتاری سون نوشیرا, بنت گل اتاریہ جنڈ اٹک, بنت خالد اتاریہ احمد پور شرکیہ. بڑے مشکل اور چھوٹے چھوٹے شہروں سے بھی ہمیں میسیجز آتے ہیں, اور یقین کریں گے چند ہی نام یہاں پہنچ پاتے ہیں, نہ جانے کتنے سینکڑوں میسیجز ہمارے ایم سی آر کو ریسیو ہوتے ہوں گے. اب ان چند ناموں میں سے بہت سارے شکوے بھی ہیں. سلمان بھائی وہ کہتے ہیں ہم نے ہر بار ہی صحیح جواب دیتے ہیں, ہمارا نام ہی نہیں آتا. تو اب ظاہر ہے 26 نام ہی سلیکٹ کیے جا سکتے ہیں, ورنہ شاید ڈیڑھ گھنٹہ تو نام ہی پڑھتے رہے ہم اگر سب کے نام آ جائیں. البتہ ایک مدنی مشورہ آیا تھا, اس پر ہم غور کر لیتے ہیں, اور میں مدنی مشورہ اپنی مجلس کو دے دیتا ہوں کہ چلیں آپ نام نہ پڑھیں, ایٹ لیسٹ جنہوں نے صحیح جواب دیا ان کے نام اسکرین پر ہی آ جائیں, تو وقت مناسب پر اگر یہ ممکن ہو تو یہ دیکھ لیا جائے. جی اب دیکھیں قرآن دارس کے لیے ڈاکٹر اقبال صاحب کا ایک شعر ہے. کیا بات. فرماتے ہیں پیوستہ رہے شجر سے امید بہار رکھ, اچھا ہمت نہیں ہارنی چاہیے. اعلیٰ حضرت کا بھی شعر ہے نا, اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے, دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا انشاءاللہ. جی قرآن دازی میں نام ہے ام مزمل سبی سے. چلیں جناب ام مزمل سبی بلوچستان, چلیں بلوچستان سے آج نام جا رہا ہے ہمارا, اور ان کو گزارش ہے کہ اپنے محرم کے ذریعے رابطہ کر لیں تو انشاءاللہ آپ تک یہ تحفہ, آپ کا جب ایڈریس ہم تک پہنچے گا تو انشاءاللہ آپ کا تحفہ بھی آپ تک پہنچ جائے گا. شروع کرتے ہیں آج کا مقابلہ, دیکھتے ہیں کہ آج کا مقابلہ کن کن مرحلوں پر مشتمل ہے, کن راؤنڈز پر مشتمل ہے, آئیے دیکھتے ہیں. علم نور ہے عشق کے بول, مضامین قرآن سفر ہے مگر اکیلے, تحریر کیجیے درست کیجیے. کل یاد رہے کہ درست کیجیے راؤنڈ نے مقابلے کا رنگ بدل دیا اور پاسا ہی پلٹ دیا. آج دیکھتے ہیں یہ مقابلہ کیسے چلتا ہے. پہلا راؤنڈ شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے علم نور ہے. ڈیرہ اللہ یار کے اسلامی بھائیوں سے کریں گے پہلا سوال, بتائیے حسن سلوک کی کیا فضیلت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, ہر حسن سلوک صدقہ ہے چاہے وہ امیر کے ساتھ ہو یا فقیر کے ساتھ. ہر حسن سلوک صدقہ ہے غنی کے ساتھ ہو یا فقیر کے ساتھ. جواب درست دے دیا. اللہ مجھے اور آپ کو حسن سلوک کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اسلام آباد والوں سے سوال, کسی مسلمان پر ظلم کرنے کی مذمت سے متعلق حدیث پاک میں کیا آیا. کسی مسلمان پر ظلم کرنے کی مذمت سے متعلق حدیث مبارکہ میں کیا آیا. مائک آن کریں, مائک آن کریں, بٹن دبائیں. جی اس کو آن ہی رہنے دیجئے گا. جی صحابی رسول بارگاہ رسالت میں حاضر تھے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, ظالم کی مدد کرو اور مظلوم کی مدد بھی کرو. تو صحابی رسول عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ میں مظلوم کی مدد کروں یہ تو مجھے سمجھ آتی ہے, ظالم کی مدد کیسے کروں. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, ظالم کو ظلم سے روک کر. سوال یہ تھا کسی مسلمان پر ظلم کرنے کی مذمت کے بارے میں حدیث پاک میں کیا آیا ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک اس کے جواب میں موجود ہے کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو کہ یہ آسمانوں پر اٹھائی جاتی ہے, اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, مجھے میرے عزت و جلال کی قسم میں تیری مدد ضرور کروں گا اگرچہ کچھ تاخیر سے ہو. میٹھے اسلامی بھائیوں, واقعی مظلوم کی بد دعا سے بچنا چاہیے. بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں ہمارا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا, مگر یاد رہے اگر کسی مظلوم کے دل سے بد دعا نکل جائے, ہائے نکل جائے, تو وہ بہت بڑے نقصان کا باعث بنتی ہے, کیونکہ رب اس کے ساتھ ہوتا ہے. ہمارے اسلام آباد والوں سے غلطی ہو گئی ہے, وہ کسی اور طرف سوال کو سمجھ رہے تھے. اب باری ہے ڈیرہ اللہ یار والوں سے, وہ کون سی دعا ہے کہ وضو کے بعد پڑھی جائے تو جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں. حدیث پاک میں ہے کہ جو اچھی طرح وضو کرے, وضو کرنے کے بعد کلمہ شہادت پڑھے تو اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں, جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. جواب درست دے دیا ہے. مصیبتوں سے حفاظت کا ایک نسخہ کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے حضرت موسیٰ علیہ نبی نو علیہ الصلوۃ والسلام سے ارشاد فرمایا, اے موسیٰ اگر تمہیں بے وضو کی حالت میں کوئی مصیبت پہنچے تو اپنے علاوہ کسی کو ملامت نہ کر. اگر بے وضو ہونے کی صورت میں تجھے کوئی مصیبت پہنچے تو خود اپنے آپ کو ملامت کرنا, یعنی بندہ با وضو رہے تو مصیبتوں سے بچا رہتا ہے. جواب درست دے دیا ہے. بتائیے اس میں اعظم کی برکتیں کیا ہیں. اس میں اعظم کی بہت برکتیں ہیں, اور اس میں اعظم کی برکت سے دعا قبول ہوتی ہے. اس میں اعظم کے ساتھ جو دعا کی جائے وہ قبول ہو جاتی ہے. جواب درست دے دیا ہے. سرکار اعلی حضرت کے والد ماجد رئیس المتکلمین مولانا نقی علی خان علیہ رحمۃ الحنان بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں کیا فرماتے. حضرت مولانا نقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اسم اعظم بسم اللہ شریف اسم اعظم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم اسم اعظم ہے. جواب درست دے دیا ہے. دبلے آدمی کی کیا فضیلت ہے. سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ عز و جل کو خفیف یعنی ہلکے بدن والا پسند ہے۔ اللہ عز و جل کو تم میں سب سے زیادہ وہ بندہ پسند ہے جو کم کھانے والا اور خفیف یعنی ہلکے بدن والا ہو۔ جواب درست دے دیا ہے۔ مجھے وہ کہاوت یاد آ گئی نا کہ موٹے کو دیکھ کر ڈرنا نہیں اور پتلے کو دیکھ کر لڑنا نہیں۔ تو پتہ نہیں ہے جس کو ہم دبلا پتلا سمجھ رہے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو، اور ویسے بھی بڑا پھرتیلا ہوتا ہے آدمی، تو بہرحال اللہ کو بھی خفیف بدن والا پسند ہے۔ مگر امیر علیہ سنت اس طرح کی جب روایتیں بیان ہوتی ہیں تو بڑا پیارا ذہن دیتے ہیں، کمال سوچ ہے امیر علیہ سنت کی کہ اب یہ سننے کے بعد کوئی کسی موٹے جسم والے شخص سے مطلب اس کو طنز کرے، اس کی دل آزاری کرے، تو یہ تو کہیں نہیں لکھا نا کہ سارے موٹے بدن والے اللہ کو ناپسند ہیں۔ اور دوسرا، بعض اوقات انسان بے شک کم کھا رہا ہوتا ہے مگر اس کو بہت اس کے وزن بڑھ جاتا ہے، اور بعض بہت زیادہ کھاتے ہیں مگر پھر بھی دبلے پتلے رہ جاتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ کو وہ پسند ہے کہ خفیف بدن والا اور کم کھانے والا۔ اب سوال نمبر 4، اولاد کو کم عقلی سے بچانے کا نسخہ ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دسترخوان سے گرے ہوئے ذرات اٹھا کر کھا لینا، وہ فراخی کی زندگی گزارتا ہے اور اس کی اولاد اور اس کی اولاد اور اولاد کی اولاد کم عقلی سے محفوظ رہے گی۔ دسترخوان سے جو دانے گرے ہوئے اٹھا لیتے ہیں، غور سے سنیں کتنی اچھی یہ بات ہے کہ آقا فرماتے ہیں وہ فراخی کی زندگی گزارتا ہے اور اس کی اولاد اور اولاد کی اولاد یعنی اس کی جو آگے والی نسلیں ہیں وہ بھی کم عقلی سے محفوظ رہتی ہیں۔ جواب درست دے دیا ہے۔ بتائیے وہ شخص کون ہوگا جو جہنم میں حمیم اور جہیم یعنی کھولتے پانی اور آگ کے درمیان بھاگتا پھرتا ہلاکت مانگتا ہوگا۔ پھر سوال کریں، پھر سوال کریں جناب۔ وہ شخص کون ہوگا جو جہنم میں حمیم اور جہیم یعنی کھولتے پانی اور آگ کے درمیان بھاگتا پھرتا ہلاکت مانگتا ہوگا؟ 5 سیکنڈ ہے آپ کے پاس۔ یہ وہ شخص ہوگا جو لوگوں کی غیبت کرتا ہوگا اور ان سے بغض اور حسد رکھتا ہوگا۔ غیبت کرتا ہوگا اور چگلی کرنے والا، یہ ہے اس کا صحیح جواب۔ اس لیے آپ کو 1 نمبر دیا جائے گا، آدھا جواب درست دیا ہے۔ اسلام آباد والوں کی باری ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حاسد سے بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے کیا فرماتے ہیں؟ رکا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاسد حسد کرنے والا اور کاہن، ان کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں اور میرا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ نبی یہ بات فرماتے ہیں، حسد کرنے والے، چگلی کھانے والے اور کاہن کا مجھ سے اور میرا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ جواب آپ کا ہم درست مان رہے ہیں۔ سبحان اللہ، 5 سوال ہو گئے ہیں، چلتے ہیں ہمارے ناظرین کی طرف۔ آج تو بڑی تعداد میں حاضرین بھی آئے ہیں، باپو بھی موجود ہیں اور سلمان بھائی بھی موجود ہیں، ذرا سوال کریں ہمارے یہاں اسلامی بھائیوں سے اور کچھ تحائف تقسیم کریں۔ کون جواب دے گا؟ سبحان اللہ، ہاتھ کھڑا کیجئے گا اور جس کے پاس باپو شریف تشریف لا رہے ہیں وہ اسلامی بھائی جواب دیجئے گا۔ یہ بتائیے قرآن پاک کی کون سی آیت تمام آیتوں کی سردار ہے؟ بہت سارے ہاتھ نیچے ہو گئے ہیں۔ قرآن پاک کی کون سی آیت تمام آیتوں کی سردار ہے؟ اچھا یاد رہے یہ آیت ہے، سورت نہیں ہے۔ سورت نہیں، ہاں انشاءاللہ عزوجل جواب دینے والے کو کتاب حکایتیں اور نصیحتیں یہ تحفے میں دی جائے گی اور ماہنامہ فیضان مدینہ۔ واہ انشاءاللہ۔ آیت الکرسی، آپ نے کہا آیت الکرسی، جی سلمان بھائی جواب درست دے دیا ہے، سبحان اللہ۔ اچھا اس کے تلفظ پہ بھی تھوڑی توجہ فرمائیں جی، جیسے یہی چل رہا ہوتا ہے کہ آیت الکرسی آیت الکرسی، اس کا درست تلفظ ہے آیت الکرسی۔ ماشاءاللہ آیت الکرسی، ماشاءاللہ آیت الکرسی کون سے پارے میں، کون بتائے گا؟ حافظ صاحب جلدی بتا دیں گے، آپ خاموش رہیں گے تو آپ کی باری آئے گی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تیسرے پارے میں. اچھا آپ نے کہا تیسرے پارے میں, انہوں نے صحیح کہا, اگر صحیح کہا تو ہاتھ اٹھائیں جو کہتے ہیں صحیح کہا. چلے جناب اتنے سارے لوگ کہہ رہے ہیں صحیح کہا تو صحیح کہا ہے, جواب درست ہے ان کا. سلمان بھائی ایک اور سوال کریں. جی سوال ہے کہ وہ کون سی صورت ہے جو اپنے قاری یعنی پڑھنے والے کے لیے شفاعت کرتی رہے گی یہاں تک کہ اس کی مغفرت کر دی جائے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب وہ کون سی صورت ہے مدنی چل کے ناظرین, ہمیں بھی اس صورت کو بڑا دل و جان سے پڑھنا چاہیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سورت یاسین. یہ غلط جواب دینے والوں کو جواب نہیں دینا. اچھا آواز پلیز نہ نکالیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سورہ ملک. آپ نے کہا سورہ ملک, جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. تو اب نیت بھی کر لیں کہ انشاءاللہ روزانہ رات کو سورہ ملک کی تلاوت کریں گے یا سنیں گے انشاءاللہ. چلیں چھٹا سوال کریں گے اب ڈیرہ اللہ یار والوں سے. نمبر آٹھ ہیں اسلام آباد کے, نو ہیں ڈیرہ اللہ یار کے. وہ تین شخص کون ہوں گے جو اللہ عز و جل کے عرش کے سائے میں ہوں گے؟ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عادشان کا خلاصہ ہے کہ تین اشخاص بروز قیامت عرش کے سائے میں ہوں گے. نمبر ایک مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والا, نمبر دو والدین کا فرما بردار, اور نمبر تین میری سنتوں کو زندہ کرنے والا. تھوڑا سا اس کو ٹھیک کر لیجیے, آپ نے دو تو صحیح بتا دیے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کا ایک جز ہے جو میری کسی امتی کی پریشانی کو دور کرے, کیونکہ بہت ساری روایات ہیں اور ان روایات میں مختلف قسم کے لوگوں کا تذکرہ ہے, مگر جو سوال ان سے کیا گیا تین وہ اشخاص جو میری امت کی کسی پریشانی کو دور کرے, جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو زندہ کرنے والا ہو اور نبی پاک پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا ہو, جواب آپ کا ہم درست مان رہے ہیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس شخص کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جو فحش گوئی یعنی بے حیائی کی بات سے کام لیتا ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس شخص پر جنت حرام ہے جو فوش گوئی سے کام لیتا ہے. جو بے حیائی کی بات سے کام لیتا ہے اس شخص پر جنت حرام ہے, جواب درست دے دیا ہے. اب وہ لوگ سوچے جو بے حیائی کی باتیں بڑی لذت کے ساتھ کرتے ہیں, بری بری باتیں کرتے ہیں, اللہ مجھے اور آپ کو اچھا بولنا نصیب فرمائے اور بے حیائی کے کاموں سے محفوظ فرمائے. کیا کوئی ایسی صحابیہ بھی تھی جو فقہا علماء فصحا بلغا اور اکابر مفتیان صحابہ میں سے ہوں؟ حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پیارے آقا نے فرمایا کہ اپنا آدھا دین اس وقت حمیرہ یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لیا کریں. کتنا دین؟ اپنا آدھا. جواب تو یہی ہے کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ صحابیہ ہیں جو یوں سمجھیے کہ بڑے بڑے مفتیان جو صحابہ تھے ان میں ان کا درجہ تھا, لیکن نبی پاک کی جو حدیث آپ نے سنائی وہ یہ ہے کہ تم اپنے دو تہائی دین کو ان حمیرہ یعنی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حاصل کرو. اب مجلس سے پوچھتے ہیں آپ کو دو نمبر ملیں گے یا ایک نمبر دیا جائے گا؟ جی جی آپ نے جواب چونکہ بی بی عائشہ کا درست دے دیا تھا, جواب آپ کا درست مانا جا رہا ہے. اسلام آباد والوں کی باری ہے. ایک بار جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے اللہ تعالی کی طرف سے سلام لائیں, بتائیں جبریل امین کے الفاظ کیا تھے؟ جبریل امین بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, ابھی حضرت خدیجہ آئیں گی اور دسترخوان لائیں گی جس میں کھانا اور پانی ہوگا, جب وہ آئیں تو ان سے کہیے کہ ان کا رب انہیں سلام فرما. جب وہ دسترخوان لائیں تو ان سے ان کے رب کا سلام فرمانا, جواب درست دے دیا ہے. کیا ہماری اماں جو ازواج مطہرات ہماری امہات المومنین ہیں کہ کیسی شاندار ہستیاں ہیں ان کی کہ ایک طرف دو تہائی دین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھنے کو کہا جا رہا ہے اور کہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب کا سلام آ رہا ہے. اللہ اکبر. اللہ کریم ان مبارک ہستیوں کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے. بتائیے دابت الارض ہر شخص پر جو نشانی لگائے گا وہ کیا ہوگی؟ دابت الارض ایک جانور جو کوہ صفا سے نکلے گا, ان کے ہاتھ میں حضرت سینا موسیٰ علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عصا ہوگا اور حضرت سینا سلیمان علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی انگشتری ہوگی. وہ مومنوں کی پیشانی پر حضرت سیدنا موسیٰ علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عصا سے لکیر کھینچیں گے اور کافروں کی پیشانی پر حضرت سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی انگوٹھی سے انگشتری سے مہر لگائیں گے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. آٹھواں سوال اسلام آباد والوں سے, دابت الارض کی بات ہوئی ہے وہ ہے کیا چیز؟ دعوت العرض ایک عجیب الخلقت جانور ہے، یہ کوہ صفا سے نکل کر بہت جلد دنیا بھر میں پھیل جائے گا اور بڑی فصاحت کے ساتھ کلام کرے گا، تمام شہروں میں نہایت جلد پھرے گا، بڑی فصاحت کے ساتھ وہ بیان کرے گا، عجیب شکل کا جانور ہوگا، اللہ کریم ہمیں اس کے فطروں سے محفوظ فرمائے۔ یہ بھی جواب درست دے دیا ہے۔ اب نواں سوال ہے، جس میں تین آپشن بھی ہوں گے، جنت البقیع میں تقریباً کتنے صحابہ کرام کے مزارات ہیں؟ 10,000، 1,10,000 یا 1,27,000؟ 10,000۔ آپ نے کہا 10,000، جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ تراوی کی جماعت کس صحابی کے دور میں شروع ہوئی؟ آپشن ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے کہا سید فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جواب درست دے دیا ہے۔ اب دسواں سوال، سیدنا ادریس علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے کتنے صحیفے نازل فرمائے؟ 40، 30 یا 50؟ سیدنا ادریس علیہ السلام پر کتنے صحیفے نازل ہوئے، 40، 30 یا 50؟ 30۔ آپ نے کہا 30۔ کوئی یہاں ہے جو جواب دیں گے؟ پہلے دیکھیں، سب خاموش رہیں گے، جو خاموش رہے ان کو مائک دیجیے گا۔ چالیس، تیس یا پچاس؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خود ہی اپنی پہلے مدری سزا کا بھی اعلان کر دیں گے اگر میرا جواب غلط ہوا تو کیا کروں گا؟ انشاءاللہ عزوجل جامعہ کا جو مطابق مدری کافی سفر کریں گے، انشاءاللہ اس کے مطابق سفر کریں گے، مدری اور مدری حلیہ بھی بھرپور اپنائیں گے انشاءاللہ۔ تو ٹھیک ہے، آپ مدری حلیہ اپنائیں اور مدری قافلے میں سفر کریں، تھوڑا جواب غلط ہے۔ چلیں بھائی، 40، 30 یا 50؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی 50۔ آپ نے کہا 50۔ آپ بھی ان کے ساتھ مدری قافلے میں سفر کر لیں، کیونکہ جواب انہیں کا درست ہے۔ جواب انہوں نے درست دیا تھا، 30 ہی صحیح پہ نازل ہوئے ہیں۔ اب چلیں گے اسلام آباد والوں کی طرف اور دسواں سوال کریں گے۔ مجھے چیک، اب دو مدنی قافلے کے مسافر مل گئے نا اس فائدے سے۔ جی امام اعظم ابو حنیفہ رمضان المبارک میں کتنے قرآن پاک ختم فرماتے تھے، 30، 31 یا 61؟ 61۔ آپ نے کہا 61، جواب یہ بھی درست دے دیا ہے۔ 10 سوال ہو گئے ہیں، اب دیکھنا ہے علم نور ہے سیگمنٹ کے بعد ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ جی اس وقت 19 نمبر ہیں ڈیرہ اللہ یار، ایک ہی نمبر سے اسلام آباد کے اسلامی بھائی پیچھے ہیں اور یہ فرق کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے۔ آئیے چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے عشق کے بول۔ جی ڈیرہ اللہ یار والوں کی باری ہے اور آپ سے پہلا شعر پوچھیں گے، آہا کیا خوب تھا گر حاضر در ہوتا میں۔ آہ کیا خوب تھا گر حاضر در ہوتا میں۔ ایک مدد بھی آپ لے سکتے ہیں، آج ہم نے ایک نیا سیگمنٹ کیا ہے، پورے سلسلے میں ایک مدد آپ ناظرین سے لے سکتے ہیں، مگر وقت ختم ہونے سے پہلے آپ نے مدینہ کہنا ہوگا، آپ چاہیں تو کوئی مدد لے سکتے ہیں۔ 2 سیکنڈ رہ گئے ہیں، مدینہ۔ جی اب مدد کی باری ہے، کون یہ شعر پورا کر کے دے گا یہاں موجود حاضرین میں سے، اگر چاہیں تو ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ آج تو مددگار بھی کوئی نہیں ہے، منچ پر بیٹھے ہوئے نہیں، یہاں موجود حاضرین میں سے۔ ہائے ہائے ہائے، پہلا آپشن مدد کا دیا گیا مگر کوئی جواب جو ہے وہ نہیں دے سکا۔ نعت خواں سے نہ پوچھنا ان کے لیے بھی میرا خیال ہے بہتر ہے۔ تو اب یہ سب جواب یہ ہے، ان کے سائے کے تلے چین سے سویا کرتا۔ اسلام آباد والوں کی باری ہے، شوق و آداب بہم گرمے کشا کش رہتے۔ آپ بھی چاہیں تو ایک مدد کا آپشن لے سکتے ہیں، مگر پورے سلسلے میں ایک ہی آپشن تھا جو ڈیرہ اللہ یار والے استعمال کر چکے ہیں، انہیں پتا ہوتا تو ڈیرہ اللہ یار سے ایک ساتھ ہی لے آتے۔ آپ کا مائک آپ آن کریں اور آن ہی رہنے دیں پلیز، اس کو پھر نہ چھیڑیں، اب پڑھیں۔ عشق گم کردا تو میں ان عقل سے الجھا کرتا، عشق گم کردا تو ان عقل سے الجھا کرتا، جواب درست دے دیا ہے۔ برابر ہونے کے ساتھ بلکہ آگے نکل گئے اب اسلام آباد والے۔ چمنستان نبوت کی بہار اول، یعنی عثمان، یعنی عثمان چمنستان نبوت کی بہار اول، یعنی عثمان، ابو بکر، عمر و حیدر، غلطی ہو گئی ہے جناب، گلشن دی کے بنے پہلے گلتر صدیق، کچھ مشکل اشعار ہیں اور بلوچستان دیرہ اللہ یار والے نہیں پڑھ پائے، اسلام آباد والوں کی باری ہے، بے گما شمع نبوت کے ہیں آئینہ چار، یعنی عثمان، عمر، حیدر و اکبر صدیق، یعنی عثمان، عمر، حیدر و اکبر صدیق، جواب درست دے دیا ہے، اسلام آباد والے آگے بڑھتے ہوئے، ڈیرہ اللہ یار والوں کی باری، بسا ہوا ہے کوئی گل عذار آنکھوں میں، کھلا ہے چار طرف لال عذار آنکھوں، کھلا ہے چار طرف لال عذار آنکھوں میں، جواب درست دے دیا ہے، ہوا ہے جلوہ نما گل عذار آنکھوں میں، خزاں کے دور میں پھولی بہار آنکھوں، خزاں کے دور میں پھولی بہار آنکھوں میں، جواب درست دے دیا ہے، کبھی کبھی خود پہ اپنے تحیر پہ میں حیران رہتا، کبھی خود اپنے سمجھنے کو نہ سمجھا کر، کبھی خود اپنے سمجھنے کو نہ سمجھا کرتا، یہ بھی جواب درست دے دیا ہے، کبھی کہتا کہ یہ کیا بزم ہے، کیسی ہے بہار، کبھی کہتا کہ یہ کیا بزم ہے، کیسی ہے بہار، مدد کا آپشن ہے آپ کے پاس، المدد، چلے جناب المدد کہہ دیا ہے، مگر مددگار ہو بھی تو صحیح نا، اتنے مشکل شعر پہ مددگار مانگا جا رہا ہے کہ یہاں کوئی مددگار ہی نہیں، اللہ وقت ختم ہو گیا ہے، کبھی کہتا کہ یہ کیا بزم ہے، کیسی ہے بہار، کبھی انداز تجاہل سے میں توبہ کرتا، اب پانچواں شیر، مقابلہ پھر قریب آ گیا ہے، تو پیشوا ہے سب کا، سب مقتدی ہے تیرے، اقسام بنتا کوئی کیسے امام تیرا، اقسام کیسے بنتا کوئی امام تیرا، جواب درست دے دیا ہے، رستہ ہے عرش کرسی اور لا مکان مکان ہے، مکہ ہے تیرا مولد، طیبہ ہے مقام تیرا، مکہ ہے تیرا مولد، طیبہ مقام تیرا، جواب درست دے دیا ہے، چلے جناب اب دیکھتے ہیں یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے کہ اب کون شعر سناتا ہے، کوئی ایسا شعر سنائے جس میں اعلی حضرت نے نماز اقصی کا تذکرہ کیا ہو، نماز اقصی کا تذکرہ کیا ہے، نماز اقصی میں تھا یہی سے یہاں سلطان اول آ کے، کیا بات ہے، سے بستا ہے پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے، ان کو جلدی سے کھجور مدینہ کھلا دیں، ٹھیک ہے نا، اور شیر دوسرے سے درست کروا لیں، تھوڑا سا غلطی کر دی بیٹا، چلیں، نماز اقصی میں تھا یہی سے آیا ہوں مانا اول آ کے، کہ دست بستہ ہیں پیچھے حاضر وہ سلطنت آگے کر گئے تھے، بہت خوبصورت شعر ہے کہ نماز اقصی میں یہ جو راز ہے یہ ظاہر ہو جائے کہ کون اول ہے کون آخر ہے، پہلے جتنے انبیاء سلطنت کر کے یعنی وہ اپنے وقت کو گزار کر گئے پیارے آقا کے پیچھے ہاتھ باندھے حاضر ہیں، کیا خوبصورت بات کی، اعلیٰ حضرت نے دونوں مدنی منوں کو کچھ نہ کچھ تحفہ دیں گے، اور چلتے ہیں اب ہم اگلا شعر، ایک اور شعر بھی سنائیں گے، جی چلیں، ہاں اور کون سا شعر سنا جائے، امام صاحب آج آپ ہی کوئی شعر پوچھ لے، چلیں چلیں ہمارے اسد بھائی کو دیں کوئی مائک دیں، یہی کوئی شعر پوچھے، بڑے اچھے نعت خواں ہیں ماشاءاللہ، ایسا شعر سنا دیں جس میں اعلی حضرت نے جنت کی کیاری کا ذکر کیا ہے، جی جنت کی کیاری، پھر ہم انشاءاللہ اس کو طرز میں بھی سنیں گے انشاءاللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس طرف روزے کا نور سے سمت منبر کی بہار، بیچ میں جنت کی پیاری پیار کیا رے واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. چلیں اب آج اشعار بھی پوچھے جا رہے ہیں, انعامات بھی دی جا رہے ہیں. باپو آپ کے ہاتھ میں مائک ہے, آج آپ بھی کوئی شعر پوچھ لیں. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا کوئی ایسا شعر سنائیے جس میں لفظ چار اور پانچ آتا ہو. چار اور پانچ, ویری انٹرسٹنگ. اچھا اچھا اچھا اچھا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آہ غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں چار پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں. پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں, جواب درست دے دیا ہے. اللہ اللہ اللہ. مدینہ مقدس پانی کا. چلیں جناب اب چلتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب, دیکھتے ہیں اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. مدنی چینل کے ناظرین, 26 نمبر اسلام آباد کے, 25 نمبر ڈیرہ اللہ یار کے. میں نے پہلے ہی کہا تھا یہ مقابلہ فوراً رنگ بدل سکتا ہے. پچھلے سیگمنٹ میں ڈیرہ اللہ یار آگے اور اس سیگمنٹ میں اسلام آباد آگے. چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے مضامین قرآن. جی مضامین قرآن سیگمنٹ بہت ہی خوبصورت, اس کو چاہیں تو نوٹ کرتے جائیں. قرآن پاک کے بہت خوبصورت سبجیکٹس, بہت خوبصورت مضامین ہمیں معلوم ہوتے ہیں. دونوں ٹیموں سے تین تین سوال ہوں گے. باری ہے ڈیرہ اللہ یار والوں کی. سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 48 میں کیا فرمایا گیا؟ سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 48 میں کیا ارشاد فرمایا گیا ہے؟ نوٹ کیجئے مندی چل کے ناظرین, آپ نے سورہ العنکبوت کی تلاوت اور تفسیر کرنی ہے, پڑھنی ہے انشاءاللہ. سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 48 میں یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ قرآن مجید اللہ عز و جل کا کلام ہے جسے واضح عربی زبان میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ قلب پاک پر جبریل امین نے نازل کیا. نہیں جناب آپ سے غلطی ہو گئی ہے. سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 48 میں فرمایا گیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نزول قرآن سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے اور نہ ہی اس سے پہلے اپنے دائیں ہاتھ سے لکھتے تھے, ورنہ باطل پرست شک میں مبتلا ہو جاتے. یعنی کوئی منکر یہ کہہ سکتا تھا کہ پچھلی کتابوں کا کوئی ذخیرہ یا دفینہ ان کے ہاتھ آ گیا ہے جسے پڑھ پڑھ کر لوگوں کو سناتے ہیں. غلطی ہو گئی ہے. باری ہے اسلام آباد والوں کی. سورہ شعراء کی آیت نمبر 192 سے کیا بتایا گیا ہے؟ ضرور غور کیجئے مگر سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 192 سے 95 کے درمیان بیان کیا گیا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے, عربی زبان میں نازل ہوا, جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا پیغام لے کر قرآن لے کر قلب محمد پر نازل کیا. جی جناب سورہ شعراء کی آیت نمبر 192 سے بتایا گیا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے جسے واضح عربی زبان میں جبریل امین نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب پاک پر نازل کیا. جواب درست دے دیا ہے. سورہ ہود کی آیت نمبر 69 سے کس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے اور کیا ذکر ہے؟ سورہ ہود سورہ ہود آیت نمبر 96 میں آیت نمبر 69 اور وقت آپ کا ختم ہو گیا ہے. آیت نمبر 69 سے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہے کہ ہمارے فرشتے قاصد بن کر انسانی شکل میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے, حضرت ابراہیم نے ان کی مہمانی کے طور پر بچڑا ذبح کر کے بھونا اور انہیں کھانے کی دعوت دی. غلطی ہو گئی ہے لیکن مدنی چلے کے ناظرین آپ یہ مضامین قرآن سن رہے ہیں, کتنے انٹرسٹنگ ٹاپک ہیں, نوٹ کرتے جائیں اور اپنے علم میں اضافہ کرتے جائیں. سورہ ہود کی آیت نمبر 7 میں کیا بتایا گیا ہے؟ سورہ نمبر سورہ ہود کی آیت نمبر 7 میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ دنیا اس لیے بنائی گئی ہے کہ انسان کا امتحان لیا جائے کہ کون عمل کے اعتبار سے اچھا ہے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. سورۃ الانعام, سورۃ الانعام کی آیت نمبر 141 تا 144 میں اللہ تعالیٰ نے اپنی تخلیق کی کن قدرتوں کو نمایاں فرمایا؟ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 141 تا 144 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانوروں اور پھلوں کی تخلیق کو اپنی قدرتوں کا نمایاں فرمایا. اللہ تعالیٰ نے پھلوں اور جانوروں میں اپنی تخلیق کی قدرتوں کو نمایاں فرمایا. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. سورۃ الانعام کی آیت نمبر 46 میں نعمتوں سے متعلق کیا بیان فرمایا؟ اس میں یہ بیان ہوا کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری سننے دیکھنے اور سمجھنے کی نعمتوں کو سلب فرما لے گا تو کون ہے جو تمہیں نعمتیں یاد کرے؟ اللہ اللہ اللہ, کیسا میسج ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری سننے دیکھنے اور سمجھنے کی صلاحیتوں کو سلب فرما لے تو کون ہے جو تمہیں یہ نعمتیں عطا فرمائے؟ جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. رب کے مبارک کلام, قرآن کریم کے مبارک مضامین کے بارے میں یہ سیگمنٹ ہم نے سنا. مقابلے میں فرق کچھ زیادہ ہو گیا ہے مدری چل کے ناظرین. اسکور بورڈ مزید واضح کرے گا, آئیے دیکھتے ہیں اسکور بورڈ. جی 27 نمبر ہیں ڈیرہ اللہ یار, 32 نمبر ہیں اسلام آباد, 5 نمبر سے اسلام آباد والے آگے ہیں. اور اب سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے. کچھ ترتیب میں ہم نے تبدیلی کی ہے, درست کیجئے اور تحریر کیجئے آپ بعد میں ہوگا, پہلے سفر ہے مگر اکیلے. آپ دیکھتے ہیں یہ 6 کے 6 اسلامی بھائی اکیلے اکیلے جواب دیں گے, مشورے کی کوئی گنجائش ان کے پاس نہیں ہوگی. دونوں ٹیموں کے ایک اسلامی بھائی آپس میں سوائپ ہو گئے ہیں, ایک دوسرے کی طرف چلے گئے ہیں, اور تاکہ بیچ میں فاصلہ بھی رہے اور مشورہ بھی نہ ہو سکے. 15 نمبر اسکرین پر دکھائے جائیں گے, نمبر دکھائے جائیں اور پہلی باری ہوگی ڈیرہ اللہ یار والوں کی. جی نمبر پسند کریں گے آپ؟ جی 5 نمبر بتایا جائے. اعلی حضرت کی کنیت بتائیں. امام عشق و محبت, اعلی حضرت کی کنیت بتائیں. اللہ 5 سیکنڈ رہ گئے. ابو محمد آپ نے کہا, ابو محمد, بہت سوچا بہت غور کیا اور صحیح جواب دے دیا ہے. اعلی حضرت کی کنیت ابو محمد. جناب باری ہے اسلام آباد والوں کی, نمبر پسند کیجئے. 7. 7 نمبر. قربانی کرنے والے کو قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ قربانی کرنے والے کو قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں نیکی عطا کی جاتی ہے. ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملتی ہے. جواب درست دے دیا ہے. جی ڈیرہ اللہ یار والوں آپ کی باری ہے. 1 نمبر. 1 نمبر. آزاد مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے صحابی کا نام بتائیں. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے جواب درست دے دیا ہے. اسلام آباد والے نمبر پسند کریں. 3 نمبر. 3 نمبر. سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت اور لقب بتائیں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت اور لقب. کنیت ابو حفص. اور لقب 2 سیکنڈ جلدی کریں. اور لقب اللہ, فاروق اعظم لقب ہے جو ان کے نام میں نے جو کہا اسی کے اندر ان کا لقب تھا. کنیت ابو حفص اور لقب فاروق اعظم. 1 نمبر آپ کو دیا جائے گا. جی چلیں گے اب ہم ڈیرہ اللہ یار والوں کے پاس. جی گیارہ نمبر. چلیں جناب، ڈیرا اللہ یار والوں سے تلفظ صحیح کرایا جا رہا ہے، بتائیے ذکر صحیح ہے یا ذکر صحیح ہے؟ ذکر صحیح جی، ذکر. ذکر یا ذکر، کاف پر زبر ہے یا کاف پر جزم ہے؟ ذکر وہ صحیح ہے جی. آپ نے کہا ذکر صحیح ہے اور بالکل صحیح جواب دے دیا ہے. اب باری ہے اسلام آباد والوں کی، نمبر پسند کریں. بارہ نمبر. ہائے ہائے ہائے ہائے، کیا پیارا سوال ہے. تلبیہ کے الفاظ سنائیں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک. جواب درست دے دیا ہے، سب مل کر پڑھیں گے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. ہو سکتا ہے کہ کسی کا تلبیہ پڑھنا قبول ہو گیا ہو. کیا بات ہے، کیا بات. اور ذہنی آزمائش کی یہ خوبصورتی رہی ہے کہ یہاں سے مدینے کے ٹکٹ بھی دیے جاتے ہیں. اللہ اللہ. تو آج ایک ٹکٹ ہمارے اس ذہنی آزمائش سلسلے کے ڈائریکٹر صاحب شہزاد گانچی بھائی کو انشاءاللہ عزوجل پیش کیا جائے. سبحان اللہ. چلیں جناب، ہمارے شہزاد بھائی کو ماشاءاللہ، چلے سلسلے کے آخر میں ان کو منچ پہ بھی بلائیں گے اور انشاءاللہ ان کے بھی تاثرات لیں گے. بہت پیارے اسلام بھائی ہیں، موسٹ سینئر ڈائریکٹر ہیں ہمارے مدنی چینل کے، اور ان کے لیے بھی کسی نے مدینے کے ٹکٹ کی قسم بھی اعلان ہو گیا ہے. اللہ کرے انہیں جلدی سے بلاوا بھی نصیب ہو جائے. اور یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کا. ایک سوال ہو چکا ہے، اب آگے چلتے ہیں. ڈیرا اللہ یار والوں سے اگلا سوال، نمبر دکھائیے. نمبر چار. امیر اہل سنت کے عطا کردہ اس وظیفہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق کی کیا فضیلت ہے؟ امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ نے اپنے شجرہ شریف میں لکھا ہے کہ اس وظیفے کو صبح شام تین تین مرتبہ پڑھنے سے موزی جانور سانپ بچھو وغیرہ سے ڈسنے سے محفوظ رہے گا. سانپ بچھو وغیرہ موزیات سے پناہ میں رہے گا. جواب درست دے دیا ہے. اسلام آباد والوں نمبر پسند کیجئے. آٹھ نمبر. جلسہ کسے کہتے ہیں؟ یہ بتا دو، یہ کسی سیاسی جلسے کے بارے میں نہیں پوچھا جا رہا ہے. دو سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں. دو سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھنا جلسہ کہلاتا ہے. جواب درست دے دیا ہے. ڈیرا اللہ یار والے. پندرہ. حروف لین کتنے اور کون سے ہیں؟ حروف لین کتنے اور کون سے ہیں؟ حروف لین دو ہیں جی، واؤلین اور یالین. آپ نے کہا واؤلین اور یالین. جواب درست دے دیا ہے. اسلام آباد والو. چھ نمبر. جی بہت انٹرسٹنگ کوشچن ہے. کتنے مہینوں کے نام قرآن پاک میں آئے ہیں؟ قرآن مجید میں کتنے مہینوں کے نام آئے ہیں؟ دس سیکنڈ رہ گئے ہیں، سفر یہ اکیلے طے کرنا ہے، مدنی مشورے کی اجازت نہیں، جلدی کیجیے. چھ. آپ نے کہا چھ، آپ کا جواب بالکل غلط ہے. ماہ رمضان صرف ایک ہی مہینے کا نام قرآن پاک میں آیا ہے، اور غلطی ہو گئی اسلام آباد والوں سے. ڈیرا اللہ یار والوں، آپ کی باری ہے، مقابلے میں آپ کچھ قریب آ سکتے ہیں صحیح جواب دینے کی صورت میں. جی، دس نمبر. دس نمبر. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت اور نماز کی کنجی کس چیز کو فرمایا؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی کنجی نماز ہے، اور نماز کی کنجی وضو ہے. جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی وضو ہے، جواب درست دے دیا. ڈیرا اللہ یار والے، پیچھا کرتے ہوئے قریب آتے ہوئے، باری اسلام آباد والوں کی ہے. نمبر پسند کیجئے. نو نمبر. نو نمبر. روٹی کون سے ہاتھ میں پکڑ کر کون سے ہاتھ سے توڑی جائے کہ سنت ادا ہو جائے؟ بائیں ہاتھ میں پکڑ کر دائیں ہاتھ سے توڑی جائے. روٹی الٹے ہاتھ میں پکڑ کر سیدھے ہاتھ سے توڑیے کہ یہ سنت ہے، جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. سر جناب، ہمارا سیگمنٹ تو کمپلیٹ ہوا، مگر جو نمبر باقی ہیں کچھ سوالات یہاں اسلامی بھائیوں سے بھی. جناب نمبر دکھائیں کون کون سے باقی ہیں. عابد باپو آپ کے قریب آئیں گے انشاءاللہ. جی آپ اپنی جگہوں پر آ جائیں. نمبر 13 کے پیچھے کیا سوال ہے بتایا جائے. ملک الموت کے کیا معنی ہیں؟ کون بتائے گا؟ ملک الموت کے معنی کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. روح قبض کرنے والے کو ملک الموت علیہ السلام. روح قبض کرنے والا فرشتہ، انہی کو ملک الموت کہا جاتا ہے، جواب انہوں نے درست دے دیا ہے. جی اب اسکرین پر دکھائے جائیں کون سے نمبر رہ گئے ہیں. نمبر 2 کے پیچھے کیا سوال ہے؟ بیوٹیفل کوسچن. ان نیک خاتون کا نام بتائیں جن کی یہ کرامت تھی کہ انہیں سردیوں کے پھل گرمی میں اور گرمیوں کے پھل سردی میں ملتے تھے. کھڑے ہو کے نہیں آنا، کھڑے ہو کے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت مریم، آپ نے کہا بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا، جواب درست دے دیا ہے. چلیں جناب، ماشاءاللہ یہ انعامات ملتے چلے جائیں. مدینہ مقدس پانیوں کا مجموعہ اور ماہنامہ فیضان مدینہ. ماشاءاللہ مرحبا. کتاب کے اوپر کوئی چیز نہ رکھا کریں. اچھا جناب، چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف، دیکھتے ہیں اس سیگمنٹ کے بعد ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. اکتالیس نمبر ہیں ڈیرا اللہ یار، 41 نمبر ہیں اسلام آباد. دو سیگمنٹ باقی ہیں، وقت ہوا ہے نعت شریف سننے کا، اور وقت ہوا ہے آپ کی کچھ کالز اور فکر مدینہ کرنے کا. تمام اسلامیہ سے گزارش ہے آگے تشریف لے آئیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ، جی آپ سب یہاں تشریف. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جدھر دیکھوں مدینے کا

ماشاءاللہ مرحبا, جدھر دیکھوں مدینے کا حرم ہو, کاش ایسا کرم ہو جائے. پیچھے پیچھے اسلامی بھائیو وقت ہوا ہے فکر مدینہ کا, انشاءاللہ فکر مدینہ کریں گے اور پھر انشاءاللہ ہم آپ کی کالز بھی سلسلے میں شامل کریں گے. عابد باپو آج ہمیں فکر مدینہ کرائیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی, صل اللہ تعالی علی محمد. اچھی اچھی نیتیں کرنے والا مدنی انعام, پانچوں نمازیں با جماعت ادا کرنے والا مدنی انعام, آیت الکرسی سورہ اخلاص تسبیح فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پڑھنے والا مدنی انعام, اذان و اقامت کا جواب دینے والا مدنی انعام, شجرے کے کچھ نہ کچھ اوراد و وظائف پڑھنے والا مدنی انعام, مسلمانوں کو سلام کرنے والا مدنی انعام, آپ کہہ کر بات کرنے والا مدنی انعام, الحمدللہ علی کل حال کہنے والا مدنی انعام, سلام کا جواب دینے والا مدنی انعام, دعوت اسلامی کی اصطلاحات استعمال کرنے والا مدنی انعام, مٹی کے برتن استعمال کرنے والا مدنی انعام, فضان سنت سے دو درس دینے والا مدنی انعام, مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھنے پڑھانے والا مدنی انعام, فکر مدینہ کرنے والا مدنی انعام, صلاۃ و توبہ ادا کرنے والا مدنی انعام, چٹائی پر سونے والا مدنی انعام, سنت قبلیہ ادا کرنے والا مدنی انعام, تہجد اشراق و چاشت اور عوابین ادا کرنے والا مدنی انعام, تحیت الوضو اور تحیت المسجد ادا کرنے والا مدنی انعام, کنز الایمان شریف پڑھنے والا مدنی انعام, انفرادی کوشش کرنے والا مدنی انعام, مدنی کاموں پر دو گھنٹے صرف کرنے والا مدنی انعام, اپنے نگران کی اطاعت کرنے والا مدنی انعام, دوسروں سے چیزیں مانگ کر نہ استعمال کرنے والا مدنی انعام, پردہ پوشی کرنے والا مدنی انعام, پردے میں پردہ کرنے والا مدنی انعام, غصے کا علاج کرنے والا مدنی انعام, فضول سوالات سے بچنے والا مدنی انعام, شرعی پردہ کرنے والا مدنی انعام, 12 منٹ آنکھیں بند رکھنے والا مدنی انعام, گھر میں مدنی ماحول بنانے والا مدنی انعام, تہمت سے بچنے والا مدنی انعام, دوسروں کی بات کاٹ کر اپنی بات شروع نہ کرنے والا مدنی انعام, صدائے مدینہ لگانے والا مدنی انعام, آنکھوں کا کفل مدینہ لگانے والا مدنی انعام, گھروں کے اندر جھانکنے سے بچنے والا مدنی انعام, جھوٹ غیبت چغلی حسد تکبر اور وعدہ خلافی سے بچنے والا مدنی انعام, باوضو رہنے والا مدنی انعام, نظریں نیچے رکھ کر گفتگو کرنے والا مدنی انعام, قرض ادا کرنے والا مدنی انعام, پردہ پوشی کرنے والا مدنی انعام, یکسوئی تعلقات رکھنے والا مدنی انعام, خوشو خضو پیدا کرنے والا مدنی انعام, عاجزی کرنے والا مدنی انعام, زبان کا کفل مدینہ لگاتے ہوئے زبان کا کفل مدینہ لگانے والا مدنی انعام, مدنی چینل دیکھنے والا مدنی انعام, مذاق مسخری طنز دل اداری سے بچنے والا مدنی انعام, کم سے کم الفاظ میں گفتگو مٹانے والا مدنی انعام, مدنی حلیہ اپنانے والا مدنی انعام. جن مدنی انعامات پر عمل ہوا اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں, اور جن پر عمل نہ ہو سکا اس کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ عزوجل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی ماشاءاللہ فکر مدینہ بھی ہو گئی, آئیے اب کچھ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہند کے شہر پیلیبھیت شریف سے محمد بلال رضا شمسی برکاتی عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ مدنی چینل کا منفرد سلسلہ ذہنی آزمائش اپنی برکتیں لٹا رہا ہے, اور آج شب جمعہ بھی ہے, تو عرض یہ ہے کہ سلسلے میں ہی تمام حاضرین اور ناظرین کو شب جمعہ کا درود پاک بھی پڑھوا دیں, تاکہ لوگ اس کی برکتوں سے بھی فیض یاب ہو سکیں. اللہ تعالیٰ مدنی چینل کی پوری ٹیم کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. آمین آمین. بہت خوبصورت ان کی کال تھی. آئیے شب جمعہ دعوت اسلامی کے ہفتہوار سنت و بر اجتماعات میں بہت پیارے پیارے درود پاک پڑھائے جاتے ہیں, مگر ایک درود پاک بڑا خاص ہے جو شب جمعہ پڑھے اس کی فضیلت میں یہ آتا ہے کہ مرتے وقت اسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نصیب ہوگا, بلکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ دیکھے گا کہ اسے اپنی ہاتھوں سے مبارک ہاتھوں سے قبر میں اتار رہے ہیں. آئیے مل کر پڑھ لیتے ہیں. اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیبی العالی القدری العظیمی الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی اگلی کال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں بریلی شریف سے نفیس عطاری عرض کر رہا ہوں. سلسلہ ذہنی آزمائش ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. عبدالحبیب بھائی بڑی خوشی ہوئی کہ آپ انشاءاللہ حیدرآباد میں اجتماع میں شرکت فرمائیں گے, اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ دعوت اسلامی کے تحت اتنے بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں انشاءاللہ. بریلی شریف سے ماشاءاللہ روزی کال ہر سلسلے میں آ رہی ہے, دل خوش ہوتا ہے. جی حیدرآباد دکن میں کل سے الحمدللہ سنت و بر اجتماع کا 3 روزہ سنت و بر اجتماع کا سلسلہ ہے. ہمارے رکن شورا ابراہیم باپو حیدرآباد دکن کے لیے روانہ بھی ہو چکے ہیں, تو تمام ہند کے اسلامی بھائیوں سے میں گزارش کروں گا کہ سب سفر کیجئے اور یہ مبارک اجتماع ضرور حاصل کیجئے. اتوار کو خصوصی یوں سمجھیے دعا بھی ہوگی, اور ہفتے کی رات انشاءاللہ اس اجتماع میں بذریعہ مدنی چینل نگران شورا بیان فرمائیں گے, اور امیر علیہ سنت مدنی مذاکرہ بھی فرمائیں گے انشاءاللہ. آپ کا بھی جانا ہو رہا ہے جس طرح یہ بتا رہے ہیں, جی کر رہے ہیں, پھر ذہنی آزمائش نہیں, ذہنی آزمائش آزمائش میں نہیں آئے گا کیونکہ اجتماع جمعہ ہفتہ اتوار ہے. انشاءاللہ میری بھی حیدرآباد دکن حاضری ہے, اور انشاءاللہ منگل کو ذہنی آزمائش سے پہلے واپسی بھی ہو جائے گی انشاءاللہ, اگر زندگی خیر و عافیت سے سارے معاملات ہو جائیں. جی اگلی کال دیجیے گا. میرا نام حاجی سعید ہے, میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. ماشاءاللہ آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں, میں نے فرسٹ ٹائم دیکھا ہے یہ آپ کا جو سوالات اور جوابات کا پروگرام ہے. ماشاءاللہ بہت پروگرام مجھے پسند آیا, اللہ تعالیٰ کامیابیاں دے, اور میری دعا ہے کہ جتنے بھی امت مسلمہ ہیں آپ کے اس پروگرام سے مستفید ہوں. میں کے مدنی چینل کو اور آپ کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں, اور میری طرف سے آپ کی پوری ٹیم کو مبارکباد ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کا یہ پروگرام دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرمائے. بہت شکریہ حاجی صاحب, آپ نے پہلی بار سلسلہ دیکھا اور کال بھی آپ کی مل گئی, تو آپ سے گزارش کریں گے کہ اب دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں. آپ نے غالباً مرکز الاولیاء لاہور سے کال کیا, تو آپ لاہور میں ہم دعوت اسلامی کا جوہر ٹاؤن میں فیضان مدینہ ہے, وہاں ہر جمعرات اجتماع میں تشریف لے جایا کریں, تو اور بہت ساری برکتیں ملیں گی, اور مدنی چینل بھی پابندی سے دیکھتے رہیں. ایک اور کال سلسلے میں دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد حسان عامری ہند ان بنگلور سے بات کر رہا ہوں. الحمدللہ ذہنی آزمائش بہت خوب ہے, سبحان اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے, اور الحمدللہ جو کچھ بھی جس طریقے سے بھی انہوں نے محنتیں کی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرمائے. اور بانی دعوت اسلامی مولانا الیاس عطار قادری صاحب کو اللہ عمر قدر عطا فرمائے. عبدالحبیب بھائی الحمدللہ ہند میں 3 روزہ دعوت اسلامی کا سنت و بھرا اجتماع شروع ہونے جا رہا ہے. الحمدللہ ہم آپ کے انتظار میں ہیں, آپ کب ہند تشریف لا رہے ہیں, ہماری آنکھیں بیتاب ہیں آپ کی زیارت کے لیے. ہم آپ سے مدنی التجا کرتے ہیں کہ آپ جلد سے جلد ہمارے ہند تشریف لائیں اور ہمیں زیارت کا موقع فراہم کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیں اگر خیر و عافیت اور صحت و عافیت سے سفر ہو گیا, تو انشاءاللہ کل رات عشاء کی نماز کے بعد کسی وقت حیدرآباد دکن کی اجتماع گاہ میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی انشاءاللہ. میرا خیال ہے اگر مدنی چینل اگر وہ جو ہم نے گلدستہ بنایا ہے ہند کے 3 روزہ اجتماع کے حوالے سے, اس کی جو دعوت ہے تشہیری گلدستہ, اگر وہ ریڈی ہو تو وہ بھی آج ہم چلا دیتے ہیں کہ دعوت اسلامی کے اتنا بڑا ایک ماشاءاللہ عظیم و شان 3 روزہ اجتماع ہونے جا رہا ہے, تو وہ جب تیار ہو تو مجھے بتائیے گا. ایک اور کال سلسلے میں شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور میں قاری زاہد نواز اتاری امام فیضان مدینہ پرانا تھانہ پات پتن شریف فریدی کبینہ چشتی کبینہ سے عرض کر رہا ہوں. الحمدللہ یوں تو ہمارے مدنی چینل کے تمام ہی سلسلے مدینہ مدینہ ہیں, لیکن ذہنی آزمائش ان سب سلسلوں میں بہت ہی انوکھا انداز رکھتا ہے. اللہ کریم ہمارے تمام سلسلوں کو بالخصوص اس سلسلے کو دن 25 26 ترقی عطا فرمائے. حضور میرے والد صاحب کے لیے دعا فرمائے, صبح ان کی آنکھ کا آپریشن ہے, اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں کو روشن فرمائے. آمین آمین آمین. اللہ کریم آپ کے والد صاحب کے آپریشن کو کامیاب فرمائے, صحت و عافیت نصیب ہو, اور جتنے بیمار ہیں رب کریم سب کو شفا عطا فرمائے. ایک اور کال دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مبارک محمد رضا تاری بات کر رہا ہوں. ماشاءاللہ سلسلہ ذہنی آزمائش پری کوارٹر فائنل میں داخل ہو گیا. اسد بھائی کو اور سلمان بھائی کو سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں. ماشاءاللہ عبدالربی بھائی آپ ہمارے ہند سے تشریف لا رہے ہیں. ایک جملہ آپ کے لیے, موسٹ ویلکم فار کمنگ انڈیا. اللہ تعالیٰ آپ کے سفر کو آسان فرمائے اور آپ سب کو نظر بد سے بچائے. آمین آمین. ماشاءاللہ سائم بھائی تھے ماشاءاللہ ہمارے مبارک پور سے, اور بہت اچھی کال کرتے ہیں جب بھی کرتے ہیں. اللہ خوش رکھے آپ سب کو. آج تو لگتا ہے ہند والوں کا قبضہ ہے ہمارے چینل پر, ساری کالیں تقریباً ہند سے آ رہی ہیں. تو بہرحال ہند والوں انشاءاللہ تین روزہ اجتماع میں آپ سب سے ملاقات ہوگی. ہم چلتے ہیں اپنے اپنے سلسلے کو لے کر آگے چلتے ہیں, اور انشاءاللہ تھوڑا سا سکور بورڈ دیکھتے ہیں, ٹیموں سے کہتے ہیں اپنی جگہ پر تشریف لے آئیں تاکہ مقابلے کو اب آگے لے کر چلیں. جی صلوا علی الحبیب. جی 39 نمبر ہیں ڈیرہ اللہ یار کے, 41 نمبر ہیں اسلام آباد کے. صرف 2 نمبر کا فرق ہے, اور یہ فرق بدل سکتا ہے, مقابلہ تبدیل ہو سکتا ہے. اب سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے تحریر کیجئے. جی تحریر کیجئے, سیگمنٹ شروع ہو رہا ہے اور بورڈز بھی لگا دیے گئے ہیں. اب باری ہے دونوں ٹیموں کے ایک ایک اسلامی بھائی کو آگے لانے کی. باپو سے گزارش ہے کہ یہ پرچیوں کو ایڈجسٹ کر لیں, دونوں طرف سے کوئی اسلامی بھائی آ جائیں, بورڈ بھی صاف کریں گے اور اپنی مجلس کا نام بھی لکھیں گے. ڈیرہ اللہ یار والے یہاں آ جائیں, اسلام آباد والے یہاں آ جائیں. ان کو کچھ لکھنا ہے, دیکھنا یہ ہے کہ بولتے تو بڑا اچھا ہیں, جواب تو بڑے اچھے دیے ہیں, مگر اب زبان نہیں, اب ہاتھ بولیں گے, اب تحریر بولے گی, اور یہ پتہ چلے گا کہ کم وقت میں کون صحیح اور زیادہ لکھتا ہے. چلے مدنی منی جو آئی ہیں, یہ تو ہماری کمپیوٹر مدنی منی ہے ماشاءاللہ. آ جائیں آ جائیں بھائی آ جائیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ شاباش. اب آپ لے جائیں, اپنی ٹیم کا نام لکھ لیجئے. 60 سیکنڈ ہوں گے آپ کے پاس, جو پوچھا جائے گا وہ لکھنا ہے, مگر ایسے لکھنا ہے کہ میں بھی پڑھ سکوں, میرے حاضرین اور ناظرین بھی پڑھ سکیں. ایسی لکھائی جو صرف آپ پڑھ سکیں وہ نہیں قبول کی جائے گی. ٹھیک ہے جناب, آپ کا وقت شروع ہوتا ہے. اب آپ نے انبیاء کرام کے نام لکھنے ہیں, انبیاء کرام کے نام, حضرت لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. علیہ السلام بھی نہ لکھیں, صرف نام لکھیں, بلکہ علیہ السلام لکھیں, حضرت نہ بھی لکھیں تو ٹھیک ہے. ہاں ایک بار علیہ السلام ضرور لکھیں گے, ایک بار علیہ السلام لکھ لیں, باقی صرف انبیاء کے نام لکھیں. بڑی اسپیڈ سے لکھ رہے ہیں, تیاری مضبوط ہے. 30 سیکنڈ باقی ہیں. کیا ہم سب کو اتنے نام یاد ہیں, ہمارے بچوں کو اتنے انبیاء کے نام یاد ہیں؟ یہ ذرا غور کیجئے. بہت سارے کرکٹرز, فٹ بالرز, اداکاروں کے نام ہماری گھر والوں کو یاد ہوتے ہیں, مگر اللہ کے نبیوں کے نام ہمیں یاد ہونے چاہیے. 10 سیکنڈ رہ گئے ہیں, اگر لگتا ہے 2 منٹ دیے جاتے تو بورڈ بھی دوسرا دینا پڑتا. وقت ختم ہو گیا ہے, رک جائیے, دونوں رک جائیں پلیز. چلے یہاں سے گنتی شروع کرتے ہیں. حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, حضرت آدم علیہ السلام, حضرت شیس علیہ السلام, حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت اسماعیل علیہ السلام, حضرت اسحاق علیہ السلام, حضرت یعقوب علیہ السلام, حضرت داؤد علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت خضر علیہ السلام, حضرت ہارون علیہ السلام, حضرت یوشع علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, حضرت زکریا علیہ السلام, حضرت یحییٰ علیہ السلام, حضرت لوط علیہ السلام, حضرت صالح علیہ السلام, حضرت الیاس علیہ السلام, حضرت ذوالکفل علیہ السلام, حضرت ہود دوبارہ آ گیا میرا خیال ہے, ہود پہلے نہیں آیا, اچھا حضرت ہود علیہ السلام, حضرت سمود, قوم سمود, حضرت سمود بھی نبی میرا خیال ہے, ابھی ہماری مجلس بتائے گی, حضرت نوح علیہ السلام 21, اچھا نوح علیہ السلام پہلے نہیں آیا, قوم سمود تو تھی لیکن کیا کسی نبی کا نام بھی سمود, میرا خیال ہے مجلس فیصلہ کرے گی. میرا ابھی فی الحال 21 آپ کے ہیں, نہیں یہ نہیں ہے, تو یہ 21 آپ کے جو ہے وہ نام درست ہوئے ہیں. اب دیکھتے ہیں ہمارے ڈیرہ اللہ یار, حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, حضرت لوط علیہ السلام, حضرت آدم علیہ السلام, آپ ادھر ہو جائیں, حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت دانیال علیہ السلام، حضرت ارمیا علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، نہیں نہیں نہیں آپ پیچھے رہے، ہاں ٹھیک ہے آپ صحیح ہیں، میرے سے ایک نمبر کی غلط، 13 ہو گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت شیش علیہ السلام، کوئی ڈبل تو نہیں لکھا، یہاں 16 ہوئے ہیں اور وہاں ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے، اسلام آباد والوں نے 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں، چاہے تو اسلامی بھائی تبدیل کر لیں، چاہے تو یہی اسلامی بھائی رہیں اور اپنے بورڈ کو صاف کر لیں، چلے جناب اور بدری منی دوسری پرچی لائیں گی، آرام سے چلیں، اب آپ نکالیں پرچی، پیاری سی مدری منی ایک پرچی نکالیں، شاباش، پرچی استخارہ کر کے نکال رہی ہیں، چلیں شاباش، چلیں جناب، جی آپ کا وقت شروع ہوتا ہے، اب مدری چینل کے سلسلوں کے نام لکھیں، مدری چینل کے سلسلوں کے نام لکھیں، سب یہاں خاموش رہیں گے، یہ بھی سیکھنا ہوگا کہ کتنے لمبے نام کو لکھنا ہے یا چھوٹے چھوٹے نام والے سلسلے ڈھونڈ کے رکھنے ہیں، زیادہ سلسلے دیکھنے والے جلدی جواب دے دیں گے، 19 سیکنڈ رہ گئے ہیں، 15 سیکنڈ رہ گئے ہیں، سات سیکنڈ رہ گئے ہیں، 3 2 1 اور آپ کا وقت ختم ہو گیا ہے، چلے جناب اسلام آباد والوں کے سلسلے دیکھتے ہیں، تھوڑا سا ادھر ہو جائیں گے، مدنی مذاکرہ، مدنی مکالمہ، فیضان قرآن، فیضان علم، خوابوں کی تعبیر، روحانی علاج، اجتماعی ذکر و نعت، ذہنی آزمائش، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، سنت و برا اجتماع اور مدنی خبریں، 11 سلسلے، اب دیکھتے ہیں اسلام آباد ڈیرہ اللہ یار، خوابوں کی تعبیریں، ادھر ہو جائیں، مدنی مذاکرہ، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، ذہنی آزمائش، ہفتہ وار اجتماع، لگتا ہے لائٹ زیادہ جاتی ہے ڈیرہ اللہ یار میں، سلسلے کم دیکھنے کو ملتے ہیں، 5 سلسلے لکھ سکے، یہ 11، یہ 2 نمبر بھی اسلام آباد والوں نے حاصل کر لیے ہیں، جناب اب آخری سیگمنٹ کی طرف جانا ہوگا، دونوں ٹیمیں اپنی اپنی جگہوں پر تشریف لے جائیں، اب دیکھتے اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے، جی 45 نمبر ہیں اسلام آباد، 39 نمبر ہیں ڈیرہ اللہ یار، قوم سمود جو آپ نے جو سمود لکھا تھا، یہ قوم سمود کی طرف حضرت سارے اعلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث ہوئے تھے، لیکن یہ قوم سمود تو ہے لیکن کسی نبی کا نام سمود نہیں، لیکن پھر بھی 2 نمبر اسلام آباد والوں نے حاصل کر لیے ہیں، اب یہ فیصلہ کن مرحلہ ہے جس کا نام ہے درست کیجئے، سے پہلے کے سیگمنٹ شروع کریں، ہند میں کل سے دعوت اسلامی کا ایک اور تاریخی سٹیپ، آپ دیکھیں دن بدن دعوت اسلامی ترقی کی طرف قدم بڑھا رہی ہے، ہند کے اندر ایک 3 روزہ عظیم و شان اجتماع حیدرآباد دکن میں ہونے جا رہا ہے، اجتماع کب ہے اور کہاں ہوگا، آئیے ایک مدنی تشہیری گلدستہ ہے وہ دیکھتے ہیں، میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بالخصوص ہند سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول کے لیے ایک شاندار خوشخبری لے کر حاضر ہوا، اجالا ہی اجالا ہر دیا دیکھو، آپ یہاں پر بھی برفانی پہاڑ دیکھ رہے ہیں اور یقیناً رب کی قدرت کے نظارے دنیا بھر میں موجود ہیں، لیکن ایک اور پہاڑی جو حیدرآباد دکن میں موجود ہے جس کو پہاڑی شریف کہا جاتا ہے، کیونکہ وہاں بابا شرف الدین رحمت اللہ تعالی کا مزار پرانوار موجود ہے اور انہی کے قدموں میں اسی پہاڑی کے نیچے ایک عظیم و شان میدان موجود ہے، اور اس میدان میں الحمدللہ دعوت اسلامی کا 3 روزہ عظیم و شان سنت و برا اجتماع منعقد ہونے جا رہا ہے، تاریخ یاد کر لیجئے 10-11-12 مارچ جمعہ ہفتہ اور اتوار، آپ سب نے اسے ضرور شرکت کرنی ہے، نہ صرف کہ تین روزہ اجتماع میں شرکت کرنی ہے بلکہ وہیں سے ہاتھوں ہاتھ تین دن کے مدنی قافلے میں بھی سفر کرنا ہے. اللہ کریم اس اجتماع کو خوب کامیابی عطا فرمائے. ابھی سے نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ اس سنت و بڑے اجتماع میں ہم سب بھرپور انداز میں شرکت کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سردی کی بہار ہے سے وہاں ابھی بھی کیا موسم ہوگا اور سردی کیسی تھی؟ نہیں یہ تو میں حیدرآباد دکن میں نہیں تھا, میں سوئٹزرلینڈ میں تھا اور وہاں حیدرآباد دکن کے اسلامی بھائیوں نے رابطہ کیا کہ آپ بیرون ملک میں ہیں تو ہمارے لیے تشہیری گلدستہ بنا دیں. تو وہاں تو اس وقت برف ہی برف تھی جب ہم نے یہ ریکارڈ کیا تھا. حیدرآباد دکن میں آتے ہوئے مت گھبرائیے گا, وہاں اتنی ٹھنڈ نہیں ہوتی. یہ تو وہاں کی پہاڑیوں کو دکھا کر میں نے پہاڑی شریف حیدرآباد دکن کا ایک لنک کیا تھا اور اس کی دعوت پیش کی ہے. تو گھبرائیے نہیں, حیدرآباد دکن میں ایک نارمل موسم ہوگا مجھے امید ہے. اور رہی بات کہ یہ بندر واقعی بڑا برفانی تھا, بلکہ ہمارے جو عمران مدنی بھائی ہیں میرے کہہ رہے ہیں کہ میں تو دیکھ رہا ہوں تو مجھے سردی لگ رہی ہے, تو دیکھ کر بھی سردی لگتی ہے, یہ بھی آج سیکھنے کو مل گیا. چلے جناب شروع کرتے ہیں, درست کیجئے سیگمنٹ اور چار سوال ہوں گے. فرق کتنا ہے ذرا دوبارہ اسکور ہماری جو ٹکر پہ آتا ہے جی, فرق ہے 6 نمبر کا. یعنی اگر ڈیرا اللہ یار والوں کو آگے بڑھنا ہے تو چاروں کے چارے صحیح جواب انہوں نے دینے ہیں, اور یا تو اسلام آباد والے غلطی کریں. مقابلہ دلچسپ مرحلے میں داخل ہو گیا ہے, طریقہ کار پھر بتا دیتا ہوں. اسکرین پر ایک نام آئے گا, ایک لفظ آئے گا, وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, کوئی مقدس مقام بھی ہو سکتا ہے, کسی کتاب کا نام بھی ہو سکتا ہے, کسی ہستی کا نام بھی ہو سکتا ہے. اور اگر آپ کو وہ جواب آتا ہے تو بیل بجائیے گا, غلطی ہو گئی تو دو نمبر مائنس بھی کیے جا سکتے ہیں. پہلے بیل چیک کروا دیجیے اپنا. جی آپ بھی بجائیں, ٹھیک ہے اوکے. تو آپ کو اگر جواب آتا ہو تو ہی بیل بجائیں, نہ آتا ہو تو نہ بجائیں, کیونکہ آپ کے بیل بجانے کے بعد سوچنے کا وقت نہیں ہوگا. اسکرین سے وہ نمبر جو ہے وہ لفظ جو ہے وہ غائب ہو جائے گا. آپ شروع کرتے ہیں, پہلا وہ لفظ جس کو درست کرنا ہے بتائیے کیا درست کرنا ہے. آپ یہاں بھی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. آپ کے لیے یہ اسکرین درست ہے. بیل بجائی ہے لیکن پہلے اسلام آباد والوں نے غلطی, انہیں مقابلے میں پیچھے لے آئے گی, اور اگر یہ صحیح جواب دے دیں تو بہت آگے نکل جائیں گے. جی قوت القلوب, قوت القلوب ہے. آپ نے کہا قوت القلوب, دیکھتے ہیں کیا یہ واقعی قوت القلوب جو کتاب ہے اس کا نام ہے یا کوئی اور چیز ہے, بتائیے. اسلام آباد والوں نے جواب درست دے دیا ہے. اللہ, عبادات کے ظاہری اور باطنی آداب پر مشتمل تصوف کی پہلی مبسوط کتاب جو کہ امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابو طالب مکی علیہ رحمہ کی مایا ناز تصنیف ہے, جس کا ترجمہ دعوت اسلامی کی مجلس المدینۃ العلمیہ کے شعبہ تراجم نے کیا. اور اسلام آباد والوں نے لفظ بھی درست کیا اور بالکل درست کیا اور دو نمبر بھی حاصل کیے. اب دیکھتے ہیں دوسرا وہ لفظ جو انہوں نے ٹھیک کرنا ہے وہ کیا ہے. بہت طویل لفظ ہے, غور سے دیکھیے گا. 30 سیکنڈ تک کوئی نہیں پہنچا تو پھر میں اشارہ دے دوں گا. اسلام آباد والے کوئی رسک لینا نہیں چاہتے. یہ ایک رسالے کا نام ہے. اپنی نمبرنگ تو بڑھا سکتے ہیں, یہ بھی ایک جی پلس پوائنٹ ہو سکتا ہے. یہ ایک رسالے کا نام ہے, کسی کھلونے کا تذکرہ ہے. دور کا کھلونا. آپ بیل بجائیے جی, تاکہ ہم چاہیں تو دو نمبر واپس بھی لے سکے نا. نور کا کھلونا. چلیں جناب, یہ کہتے ہیں نور کا کھلونا. واقعی کیا یہ نور کا کھلونا رسالے کا نام تھا؟ جناب جواب درست دے دیا ہے. امیزنگ رسالہ, مدنی منوں کے لیے شاندار کتاب ہے, ضرور حاصل کریں, اپنے بچوں کو بیٹھ کر سنائیں انشاءاللہ. یہ بہت سارے کھلونے لیتے ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس, کیسا نور کا کھلونا تھا وہ بھی یہ سن سکیں گے اور سیکھ سکیں گے. چلتے تیسرے وہ لفظ جو درست کرنا ہے, دکھائیے اسکرین پر. اللہ, ایک بار پھر اسلام آباد والوں نے بیل بجائی ہے, بتائیے. طواف قدوم. انبلیویبل, طواف قدوم جواب درست دے دیا ہے. واقعی میں سمجھ رہا تھا طواف قدوم یہ بڑی مشکل اصطلاح ہے حج کی, مگر اس کو کیسے انہوں نے پہچانا. بیوٹیفل, میکات کے باہر سے آنے والا مکہ معظمہ میں حاضر ہو کر سب میں پہلا جو طواف کرے اسے طواف قدوم کہتے ہیں. طواف قدوم جو ہے وہ مفرد اور قارن کے لیے سنت ہے, متمتع یعنی حج تمتع کرنے والے کے لیے نہیں. اب چلیں گے آخری سوال کی طرف, وہ کون سا لفظ ہے جو درست کرنا ہے بتائیے. جی کیا ہے جو درست کرنا ہے؟ سچی بات ہے کہ ہنٹ میرے پاس بھی نہیں ہے. یہ مکعبہ شریف کی کسی خوبصورت چیز کا نام ہے. اب جناب کسی نے بیل نہیں بجائی ہے, یہ رکن اسود ہے, وہ دیوار وہ کونا جہاں پر حجر اسود دفن کیا گیا, یہ رکن اسود ہے. لیکن جناب اسلام آباد والوں نے ایک اچھے مارجن کے ساتھ آج کا مقابلہ جیت کر کوارٹر فائنل میں دوسری سیٹ پکی کر لی ہے. مجلس تاجران کے بعد دوسری کوارٹر فائنل میں پہنچنے والی ٹیم اسلام آباد کی ہے. دونوں ٹیموں طرف کی ٹیموں سے گزارش ہے آگے تشریف لائیں, قرآن دازی بھی کریں گے, آپ کے سوال کا جواب بھی دیں گے اور کچھ تحائف بھی تقسیم کریں گے. ڈیرہ اللہ یار والے آج ہم سے جدا ہوں گے لیکن بڑے پیارے پیارے تحائف لے کر جائیں گے. آ جائیں بھائی, بہت سارے مدنی منے آپ کے لیے تحائف لائے ماشاء اللہ. یہ آپ کے لیے ڈیرہ اللہ یار والوں کے لیے بدری چیک بھی ہے اور یہ خوبصورت تبرکات بھی ہے. اچھا یہ بھی آپ کے لیے تحفہ ہے, یہ بھی آپ کے لیے مدری چیک بھی ہے. جی جناب شاباش ماشاء اللہ, السلام علیکم مرحبا ماشاء اللہ. اچھا اب باری ہے فیضان ابو ہریرا, یہ کس کو دیا جائے گا؟ مجلس بتائے ڈیرہ اللہ یار یا اسلام آباد. جی ماشاء اللہ, یاد رہے کہ ہمارا یہ بھی اعلان ہے کہ پورے ذہنی آزمائش میں جس نے سب سے زیادہ فیضان ابو ہریرا دیے ہوں گے اس کو انشاءاللہ فائنل میں فیضان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انعام, جو بڑا ہی پیارا انعام ہوگا, وہ دیا جائے گا. جی بتایا جائے. اسلام آباد کے تینوں اسلامی بھائی اپنا نام بتائیں گے. جی مائک دیجیے گا. محمد جان زیب اتاری ماشاء اللہ. جی عبد الخالق اتاری. جی محمد وقاص ریاض اتاری. آپ تینوں میں کوئی ایسے ہی جنہوں نے پہلے فیضان ابو ہریرہ لیا ہے؟ کس نے لیا ہے؟ عبد الخالق بھائی نے ایک لے لیا ہے, دوسرا انعام بھی انہیں دیا جا رہا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ مرحبا. سیدنا فیضان ابو ہریرہ, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رب عز و جل نے فیضان عطا فرمائے. ماشاءاللہ بڑی پیاری لکھائی میں بھی آگے رہے, سوالات کے جوابات بھی بڑے بریلینٹ دیے. اب میٹھے اسلامی بھائیو وقت ہوا ہے آپ کے سوال کے, باپو انشاءاللہ سوال اور جواب پڑھ کر سنائیں گے انشاءاللہ. جی آج کا سوال اور پھر جواب. وہ کون سا پانی ہے جس کا ایک معجزہ یہ ہے کہ اس کا مزہ جو ہے بدلتا رہتا ہے؟ اور جواب ہے آب زمزم. سبحان اللہ, مہانامہ فیضان مدینہ مارچ میں اس کا جواب موجود تھا. جنہوں نے نام دیے جوابات دیے ان کے نام جو ہے پیش ہیں. بنت محمد قربان قصور, بنت ولی اللہ میرپور خاص, نعمان صادق ڈیرہ غازی خان, بنت اشرف اتاریہ کوٹ مومن, بنت امین محمد عامر باب المدینہ کراچی, بنت واجد اسلام آباد, غلام مصطفیٰ کوٹلی کشمیر, بنت عبد الغفور اتاریہ سردار آباد, بنت رفیق میرپور کشمیر, بنت اکبر دام, بنت نظام اتاریہ صادق آباد, بنت گلزار اتاریہ فاروق آباد. ماشاءاللہ اب یہ نام ہو گئے ہیں. اب دیکھیں سلمان بھائی ذرا پرچی نکالیں کہ کس کا نام آج نکلتا ہے. جی نام ہے اشتیاق احمد اتاری بدین سے. اشتیاق احمد اتاری بدین. چلیں جناب بدین کے جو اسلامی بھائی ہیں رابطہ کیجئے. اور آج پہلا انعام بلوچستان گیا, دوسرا انعام جو ہے وہ سندھ اندرون سندھ کے شہر میں گیا. اور اب سوال ہے جو اگلے سلسلے میں اگلی منگل کو آپ نے اس سے پہلے پہلے جواب دینا ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب کسی کا نام یاد نہ ہوتا, مستحضر نہ ہوتا تو پیارے آقا علیہ السلام اسے کیا کہہ کر بلاتے تھے؟ جواب کہاں سے ملے گا؟ مہنامہ فیضان مدینہ, اور اس کا جواب آپ نے جو ہے وہ دینا ہے اس سے تلاش کر کے. یہ مہنامہ فیضان مدینہ مارچ کے شمارے سے انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب دینا ہے. اب باری ہے دیکھیں کہ ناظرین کیا کہہ رہے تھے آج کے سلسلے کے بارے میں. ڈیرہ اللہ یار یا اسلام آباد. جی جی 74% رائے تھی ڈیرہ اللہ یار کی, اسلام آباد کے لیے صرف 26% رائے تھی. آپ کی طرف لوگ بھی تمنا کیے بیٹھے تھے مگر اسلام آباد والے آج مقابلہ آگے لے گئے ہیں. اب میٹھے اسلامی بھائیوں یہاں موجود جو ہے وہ اسلامی بھائیوں مدنی منوں کے لیے قرآن دازی, منوں کے لیے اسلامی بھائیوں کے لیے جناب اسلامی بھائیوں کے لیے قرآن دازی ہو رہی ہے. 1707 1707 نمبر. ارے واہ ہمارے کیمرہ مین اسلامی بھائی کا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. چلے بھائی ان کی جگہ کوئی کیمرہ سنبھال لیں تو پھر یہ آ جائیں گے انشاءاللہ. 1707 ماشاء اللہ. جی مدنی منو آ جائیں بھائی ماشاء اللہ. کاشف بھائی ہمارے بہت پیارے کیمرہ مین, آئیے ماشاء اللہ. مشورہ کیا سے ڈی او پی ہیں ماشاء اللہ. 1707 پرچی بھی دیکھ لوں نا ماشاء اللہ. اللہ خوش رکھے ماشاء اللہ. یہاں کھڑے ہو جائیں کاشف. چلیں مدنی منو کی قرآن دازی آ جائیں. 1687 1687 مدنی منع چیک کریں اپنے اپنے ٹوکن کو. برابر والوں کو بھی دیکھ لیں شاید کسی مدنی منع کو پڑھنا نہ آ رہا ہو. 1687 اچھا نہیں ہے. دیکھ تو نیازی ذرا سو گیا کیا دیوانہ, ان کی یاد میں شاید آنکھ لگ گئی ہوگی. 1648 1648 لے کر چلے گا شاید. اللہ اب نہیں ہے نکلے گا تو تیسری قرآن دازی نہیں کرنی میں نے. ہوا کریں یہاں پر موجود رہا کریں. چلے آخری تیسری کر لیتا ہوں. 1648 نہیں ہے 1648. ایسا تو نہیں مدنی منع پڑھ نہیں پا رہے ہوں اپنی پرچی کو. 1690 1690 اللہ غنی. چلے جناب یہ لیجئے. اب چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اگلی منگل کو کس کا مقابلہ کس کے ساتھ ہے. چلو چلو سمیٹ لو برس لگا دیکھ لو انہوں کو عشق کا نہ خاص آج ہو. مارچ باب المدینہ کراچی مدنی کا مقابلہ ہے بیرپور خاص والوں سے. باب المدینہ کراچی کی ٹیم میں ہمارے وہ ڈائریکٹر بھی ہیں شہزاد گاچی بھائی جن کا آج مدینہ شریف کا ٹکٹ بھی نکلا ہے. اسی مقابلے میں انشاءاللہ ان کے تاثرات بھی دیں گے. مدنی چل کے ناظرین وقت ہوا ہے صلاۃ السلام کا. دنیا بھر میں جہاں کہیں آج تو ویسے بھی شب جمعہ ہے, صلاۃ السلام کے لیے کھڑے ہو جائیں. سلمان بھائی انشاءاللہ. تو بس سلام.